Cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. To niedziela, 19 dzień marca, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W środę do Polski przylatuje unijny komisarz na rozmowy o rozwijaniu produkcji amunicji, ustaliła nasza brukselska korespondentka. Przebywający z wizytą na Podlasiu wicepremier Jacek Sasin poruszył temat bezpieczeństwa energetycznego. Jak podkreślał, dostawy gazu są w pełni zabezpieczone. Ulicami Szczecina przejdzie Marsz Papieski. Podobne inicjatywy odbędą się w wielu innych miejscowościach. W środę do Polski przylatuje unijny komisarz do spraw przemysłu Thierry Breton na rozmowę o rozwijaniu produkcji amunicji. Ustaliła to brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Pumecka. Polska firma Desamet, produkująca amunicję, mogłaby skorzystać na mobilizacji europejskiego przemysłu, który chce zwiększyć moce, by dozbroić Ukrainę i by kraje członkowskie uzupełniły swoje zapasy. Polska jest wśród 11 krajów, które produkują amunicję i które odwiedza unijny komisarz Thierry Breton. Kilka dni temu był w Bułgarii. Państwa członkowskie próbują teraz uzgodnić plan zwiększania dostaw na Ukrainę. Mowa jest w nim m.in. o zwiększaniu mocy produkcyjnych i o wspólnych zakupach. Ten plan, jak mówił w Sztokholmie kilkanaście dni temu wicepremier minister obrony Mariusz Błaszczak, otwiera możliwości dla Polski. Żeby polski przemysł zbrojeniowy również mógł skorzystać z tych zamówień, zwiększyć swoje moce produkcyjne, to będzie z korzyścią dla Ukrainy, ale to będzie z korzyścią również dla Polski. Kluczowe w tym procesie będą wieloletnie umowy. Motorem napędowym mają być właśnie wspólne zakupy dokonywane przez kraje członkowskie. Na ten cel Unia chce przeznaczyć 1 miliard euro. Pierwsze zamówienie na wspólne zakupy amunicji mają być składane w firmach zbrojeniowych pod koniec maja. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział, że gazociąg wysokiego ciśnienia w powiecie zamrowskim na Podlasiu, który stanowi część systemu przesyłowego łączącego Polskę i Litwę, zapewnia bezpieczeństwo energetyczne tego regionu. Przypomniał, że w przeszłości do Białegostoku i dużej części województwa podlaskiego gaz trafiał z dwóch kierunków, z Polski i z Białorusi. Wicepremier Jacek Sasin powiedział w miejscowości Ostrożne, że po rosyjskiej inwazji na Ukrainę przesył surowca zza wschodniej granicy jest niemożliwy. Tym samym groził nam niedobór gazu, wyjaśnił wicepremier. Podjęte wcześniej decyzje okazały się tak trafne. Podjęte wcześniej decyzje mówiące, że trzeba umożliwić poprzez właśnie tą inwestycję podłączenie sieci gazowniczej w województwie podlaskim do połączenia gazowego z Litwą i wykorzystania tego połączenia jako połączenie alternatywne zaopatrujące województwo podlaskie i miasto Białystok w gaz, tak aby w momentach szczególnie zwiększonego poboru zapewnić odpowiednią ilość paliwa. Wicepremier Jacek Sasin dodał, że odcinek tej inwestycji, której budowę zakończono w powiecie zamrowskim, to koszt ponad 20 milionów złotych. Szczecin dołączył do polskich miast, które zorganizują Marsz Papieski. W niedzielę, 2 kwietnia, w rocznicę śmierci Jana Pawła II, rozpocznie się on przy Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa. To bardzo dobra forma zamanifestowania poparcia dla Jana Pawła II, mówi jeden z organizatorów, Bartłomiej Ilcewicz. Widzimy na przykład po Marszu dla Życia w Szczecinie, że dla wielu osób taka forma zamanifestowania pewnych wartości jest bardzo ważna. Liczymy na to, oczywiście robimy teraz wszystko, co z naszej mocy i apelujemy do udziału. To jest marsz ludzi, którzy po prostu chcą pokazać, że Jan Paweł II jest dla nich bardzo ważną postacią. Marsz rozpocznie się 2 kwietnia o godzinie 16:30. Na koniec jeszcze mamy propozycję dla mieszkańców stolicy. W odremontowanej siedzibie Akademii Sztuk Pięknych w Pałacu Czapskich w Warszawie prezentowane będą wystawy przedstawiające dorobek studentów, absolwentów i profesorów uczelni. Kanclerz ASP Michał Leszczyński podkreśla, że po przebudowie powstała nowa przestrzeń kulturalna dla Warszawy. Zgodnie z naszym założeniem ta oferta jest zintegrowana z naszą działalnością dydaktyczną. W pierwszej kolejności chcemy w przebudowanym budynku promować to, co mamy najlepszego, czyli młodą polską sztukę. Czyli zarówno mieszkańcy, jak i odwiedzający Warszawę, turyści mają niepowtarzalną okazję na zapoznanie się ze sztuką, można powiedzieć, najwyższej jakości. Zapraszamy oczywiście bezpłatnie na kolejną naszą topową wystawę z kolekcji muzealnej, nieobowiązkowe nauczanie kapizmu. A wspomniana wystawa upamiętnia setną rocznicę powstania Komitetu Paryskiego, przypomina twórczość uczniów Józefa Pankiewicza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś

Mam taki kultowy, to jest Blade Runner i tam jest piękny utwór Evangelista, ten miłosny. A z wojennych, no to co prawda nie wszystko może się podobać, bo to niemiecka łódź podwodna, ale Okręt i też jest piękna melodia. No tak, w obu przypadkach muzyka znakomita. Zaglądam jeszcze do skrzynki. Michał.Żołądkowski@polskieradio.pl cytuje. Wow, no i rewelacja, Artur. Powodzenia, dzień dobry, miłego wszystkiego. Aleksandra napisała ekstra wybór muzyki filmowej. I tej polskiej również. Utwór skomponowany przez Grzegorza Ciechowskiego. Tekst również Grześka, a zaśpiewał to przepięknie Robert Gawliński. Wiedźmin, nie pokonasz miłości. Nie wołaj o pomoc, nie nadejdzie. Nie próbuj się bronić, szkoda sił. To nieposkromiony to rydwa stukony, co pędzi, a ty pędzisz w nim. I choćbyś uciekał, to ją gonisz. I choćbyś się skrywał, szukasz jej. I choćbyś udawał, żeś ślepy na nagość i głuchy na szept, nie umkniesz jej, nie pokonasz miłości, nie pokonasz miłości, nie pokonasz miłości, nie zwyciężysz jej w sobie, to wiedz, nie pokonasz miłości, nie zwyciężysz jej. Odłożysz wszelką broń, gdy ujrzysz ją. Choć mówią o tobie, że ze skały wszystko widziały oczy twe. Gdy ujrzysz ją całą, to nagle popadniesz w nieśmiałość i wiec, dosięgnie cię. Radio. Warto tak przy okazji przypomnieć, że dzisiaj 68 lat kończy Bruce Willis, a tutaj przecież między innymi Szklana Pułapka ganiał jak fakir po szkle na bosaka w wieżowcu, albo Butch, o właśnie, Pulp Fiction, Z is Dead. To sobie między innymi warto przypomnieć. Tymczasem muzyczny Oscar w 1984 roku, Oscar za tę kompozycję z filmu Kobieta w czerwieni, I Just Call to Say I Love You, Stevie Wonder. To śmiało, proszę dzwonić, 22 73. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away.

zasłuchani, tak współcześni, aż do granic w ciemnym kinie pokryjomu ocieramy łzy. Trójka, Polskie Radio, 21 minut do 14. Nie mogło tego zabraknąć. Możliwe, że jeżeli chodzi o piosenki polskie związane z filmem, to numer jeden. Edyta Górniak, Mietek Szcześniak, Dumka na dwa serca, Ogniem i Mieczem, a państwo telefonem na antenę trójki. 22 7 3. Piosenka z Oscara, Moon River, filmu Śniadanie u Tiffany'ego. Bo jest piękna po prostu, bo to jest piękny film o miłości, a czy o miłości, może o zagubieniu, o miłości. I ta piosenka mi się chyba cały czas kojarzy o miłości po prostu. Wiemy o tym doskonale, dlatego to już było zagrane. O, druga linia. Mój ulubiony film to Gran Torino. Czyli wspomniany już przy okazji Tylko dla Orłów, Clint Eastwood. I ktoś jeszcze. Chciałabym przekazać mój typ na film życia. Misja z przepiękną muzyką Ennio Morricone. Oj tak, misja, film zjawiskowy, film kultowy. Tak przy okazji również polecam film pod tytułem Ennio. Niesamowity. A gramy Phila w filmie Tarzan, Phil Collins, Oscar w 1999 roku. Don't listen to look over your shoulder. Just look over your shoulder. I'll be there always. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Iceman z początków, Top Gun, Berlin, Take My Breath Away, Oscar w 1986 roku. 227 trójek, audycja do 14, czyli jeszcze przez 12 minut, to takim rzutem na taśmę jeszcze ktoś z Państwa. Jestem wiernym Waszym słuchaczem, no i słucham Trójki od lat i dzisiaj też, chociaż niedzielę i święta nie słucham, ale dziś też słucham i słucham tej audycji Waszej o tej muzyce filmowej i bardzo mnie wciągnęła, super. No i o to chodzi. Po prostu chodzi o to, żeby dobrze się słuchało. Trójka Polskie Radio to teraz po polsku. Wiosna, młode wilki się budzą. Various Monks po całej nocy.